when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Trójce przed chwilą Alanis Morissette i Ironic. Trzeba przyznać, i mówię to zupełnie nie ironic, że polscy kierowcy mimo zwiększenia kar za łamanie przepisów nadal traktowani są, zdaniem wielu, zbyt łagodnie, zwłaszcza jeśli te kary porównamy do kar w innych europejskich państwach. Na przykład w Austrii. Tamtejszy parlament przegłosował ostatnio nowelizację przepisów drogowych, która zakłada, że za zbyt szybką jazdę kierowca będzie mógł stracić samochód. Z kolei francuska policja nie uznaje półśrodków, co pokazała ostatnia akcja dotycząca samochodów przerobionych na driftowozy. Takie samochody skonfiskowano i zmiażdżono w gigantycznej prasie. Po prostu. Jeden z właścicieli skarży się, że policja miała tylko poszlaki, a mimo to swoje auto stracił. Czarna owca. Taki film jest i można oglądać, i można też posłuchać bardzo pięknej ścieżki dźwiękowej. Między innymi znalazła się na niej piosenka Kochać inaczej w wykonaniu Igo. Teraz mogą Państwo jej posłuchać w trójce. 8 minut po godzinie 5. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. za nami. Minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a ja czuję się zobowiązana przekazać Państwu pozdrowienia, które przed chwilą trafiły na moją skrzynkę mailową. Pozdrawiam z mojego muzycznego pokoiku na trzecim piętrze, pisze pan Stanisław, gdzie promienie wschodzącego słońca nad moim miastem rysują na ścianie jakość budzącego się dnia, jak poetycko, pięknie. Serdeczności dla wszystkich trójkowiczów, których pasją jest wędkarstwo, albowiem wybieram się właśnie na ryby, pisze Szczupak z Żyrardowa. Panie Stanisławie, życzymy udanego połowu grubych ryb. Ja nie wiem, czego się życzy wędkarzom. Chyba nie połamania wędki, tak myślę. W każdym razie dla pana i dla wszystkich innych zapalonych wędkarzy teraz w Trójce nadzieja i ira. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! A może uczuć. Falls i My Number w trójce. Proszę Państwa, jak w łatwy sposób sprawdzić płeć człowieka? Wystarczy powąchać mu ręce. Ja wiem, to brzmi abstrakcyjnie, ale rzeczywiście tak jest. Ostatnie odkrycie naukowców dowiodło, że zapach dłoni zdradza, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. No i między innymi o tym, ale też o tym, że obcy ludzie zaprzyjaźniają się ze sobą wtedy, kiedy pachną podobnie, porozmawiamy w audycji Bed & Breakfast, która startuje, przypomnę, chwilę po godzinie 6. Ale w audycji będzie też sporo o tureckim cudzie, kebabie, który w kalendarzu ma dziś swoje święto. No to skoro o jedzeniu mowa, to Hungry Eyes, teraz w trójce, 24 minuty po godzinie 5. Zostanie pokochane. Niech miłość. masz płonieć w wieczystej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. Są takie chwile, dla których się żyje. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Do godziny 6 zostało jeszcze 28 minut, a za oknami już całkiem sporo słońca i z tego co mówią synoptycy, dzisiaj nie zabraknie. Niebo będzie bezchmurne nad całą Polską, no może delikatne zachmurzenie pojawić się nad morzem, ale spokojnie nie będzie padać, parasole Państwu nie będą dzisiaj na pewno potrzebne. Gorąco, najbardziej na zachodzie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w okolicach Zielonej Góry. Na termometrach po południu pojawi się ponad 30 stopni na plusie i przed tym upałem ostrzega też Państwa IMGW. W centralnej Polsce do 28 stopni, w górach 26, nad morzem maksymalnie 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a biometr korzystny. No taka pogoda jak kujon w klasie, no nie ma się do czego przyczepić, absolutnie nie. 28 minut do godziny 6, Take Me Out teraz w Trójce. mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są utwór, który na liście przebojów Trójki awansował aż o 13 pozycji w górę. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Na miejscu 15 pojawił się w ostatnim zestawieniu listy przebojów. Proszę Państwa, my tutaj w Warszawie, a paru redaktorów Trójki, w tym redaktor Tomasz Miara, wypoczywa teraz nad morzem w Międzyzdrojach. Tak, tak, tak właśnie jest. To jest sprawiedliwość. Oczywiście pojechali tam w słusznym celu, no już dobrze, nie będę taka zazdrosna. Bacznie przyglądają się tegorocznemu festiwalowi Gwiazd, który odbywa się jak co roku właśnie w Międzyzdrojach. O redaktorze Miarze wspomniałam dlatego, nie żeby tutaj się mścić na nim, ani mu zazdrościć tego wyjazdu, tylko dlatego, że wczoraj z Międzyzdrojów poprowadził dla Państwa 67. notowanie listy przebojów Trójki. Na pierwszym miejscu dzięki Państwa głosom znalazł się zespół Depeche Mode i ich utwór Ghost Again. Na drugim Kaśka Sochacka i Niebo było różowe, na trzecim Peter Gabriel i Panopticon. A na swoich ulubionych artystów mogą Państwo głosować na stronie internetowej listy przebojów Trójki do piątku, do południa. W zasięgu wzroku teraz w Trójce i zespół Goja. Jakiś ruch dookoła nas, to tylko lekki puch delikatnych słów. odbijam wzrok w aksamitną noc. Tym lepiej widzę, jak nam sprzyja mrok. Tu nie potrzebny nam żadnych świateł blask, bo taki bije z nas. Bije z nas. Już prawie 13 minut zostało do godziny 6, a ja jeszcze Państwu nie powiedziałam, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Adolf, Adrian, Adriana, Adrianna, Elżbieta, Eugeniusz, Jan, Piotr, Prokop. Tym Państwu proszę dzisiaj koniecznie składać życzenia. A ja tylko dodam, że słońce wstało dzisiaj o godzinie 4:25, zajdzie o 20:57 w kalendarzach świąt nietypowych. Dziś dzień kebaba, o którym rozmawiać będziemy już za kilkanaście minut w audycji Bed & Breakfast, na którą zapraszam Państwa w imieniu Radosława Nałęcza. My i Kim Nowak teraz w trójce. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Jak pies, 5 minut zostało do godziny 6. Audycja Trójka budzi powoli dobiega końca. Grzegorz Leczkowski za konsoletą. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Małgorzata Łukowska to ja i to ja do Państwa przez te 2 godziny ostatnio mówiłam. Jutro o godzinie 4 rano słyszymy się ponownie, mam nadzieję. A już za chwilę w studiu pojawi się Radosław Nałęcz, a to będzie zwiastować tylko jedno. Początek audycji Bed and Breakfast. A dzisiaj na śniadanie Radosław Nałęcz będzie serwować Państwu kebaba, bo w kalendarzach mamy dzisiaj właśnie dzień i święto tego tureckiego cudu. The Only One I Know i The Charlatans już za chwilę, a już właściwie teraz słyszą Państwo w Trójce i z tą piosenką Państwa zostawiam. Dobrej soboty i do usłyszenia. 4 minuty do godziny 6. Mamy właśnie koniec naszej cywilizacji. W dodatku mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Ale koniec cywilizacji to pestka. Jeżeli pewnego dnia ktoś zacznie czytać...